twee weken geleden stonden we hier ook. Toen niet voor Groenland, maar toen voor Venezuela. Wat is Amerika? Dat een land, een soeverein land, heeft aangevallen en dat we nu nog maar moeten gaan gissen naar het aantal slachtoffers. Dat we moeten gissen naar wat er is gebeurd. Twee weken hadden we geen idee. En gisteren zat ik op social media en toen zag ik het. Want het was niet op Nieuwsuur, het was niet op NOS, want zogenaamd is dat niet belangrijk genoeg. Maar gisteren kon ik zien hoe 32 Cubaanse lichamen werden begraven. Geen agressieve soldaten. Mannen, gemiddeld 45 jaar oud. Vaders, echtgenoten, opa's. Vermoord voor wat zij in geloofden. Vermoord voor de machtshonger van de Amerikaanse president. En terwijl die lichamen worden geborgen, terwijl die lichamen worden begraven, is het oog nu op Groenland gevallen. En ze zeggen Groenland, maar het gaat niet om Groenland. Het gaat om de grondstoffen, het gaat om de handelsroutes. En die arme Groenlanders waren zo stom om hun lijf, om hun lichamen, om hun levens te bouwen op de grondstoffen. Hoe durven ze? En iedereen weet dat. De wereld weet het, de pers weet het en jullie weten het. Maar het verschil tussen al die andere mensen en jullie is dat ook jullie staan voor waar jullie in geloven. Een eerlijke en een rechtvaardige wereld. En nu in deze wereld van oorlog en van onrecht, wie hier met elkaar staan, is dit het moment om naar elkaar te kijken. Kijk links van je, kijk rechts van je, want dit is de mensen waarmee wij het moeten doen. Laat dit het begin zijn van de Alliantie voor de Vrede. Kom in protest tegen de VS en laat heel hard van je horen.